napiszę, skoczymy na browar. Stary, a co z towarem? Spoko, będzie towar, tylko przyjedź na pewno. Jak mówię, to przyjadę. Kurwa, rzucił mi słuchawką. Co? Rzucił mi słuchawką. Kto? Kurwa, rzucił mi słuchawką. Nie ale słyszysz, kurwa, kto? Kto? Barney dzwonił. Barney dzwonił? Tak. Chciałam... Rzucił mi słuchawką, ale kurwa. Rzucił ci słuchawką? Tak. Skurwiel mnie poskładał, nie dopuszczał mnie do głosu i ledwo go słyszałem, jakby było mnóstwo osób. No i co u niego? Przyjeżdża w sobotę. Co będziemy robić? Chuj, pomyślimy potem. Kto załatwia towar? A czy kiedyś ją załatwił? A na blekowisku? Wtedy wszystko sam przepalił. To co mała rzuta? Przecież towar jest na stole. Mówi o sobocie. Dobra, ja pierdolę, nie przejmuj się tak tym. Spoko, towar będzie. W tym sezonie można go załatwić prawie wszędzie. Ale dobra, nabijaj, przypalaj, lufa stygnie. Musimy się pośpieszyć, bo zaraz szósta piknie. Moja starsza przyjdzie, a jak wiesz, ona nie jara. Ale się złożyło, to tak jak moja mama. Ze starym już paliłem. Pierdolisz, jak było. Więc bzdury gadał takie, że w głowie się nie mieściło. Gadał, że ma sposób na zajebisty rosół, a w domu, że ma chinkę i tresowaną świnkę. Na pewno paliliście czyste zielone liście, czy wciągaliście pizzę z grzybami, halunami. Chcesz się dowiedzieć prawdy, to dzwoń 0700. A wróżka wyjawi ci sekrety najgorętsze. Zamiast gadać o głupotach, pomyślmy o kłopotach, których pewnie unikniemy, jak z kąsielską uprzątniemy. No to zajebiście, ale teraz namieszałeś. Lepiej usiąść, twoje kolej zapal. Ej, Lafi, słyszałeś? Podobno skurwysyny znów podnoszą ceny piwa. Spirytusu, wódki, wina, po czym ma się głowa kiwać? Chyba tylko po hip-hopie. Humor widzę nie opuszcza. Konopie takie wielkie jak kampinoska puszcza. Dobra, nic nie mówię, THC w twojej głowie, sake w mojej głowie. Aj. Kogo pijemy zdrowie? No może za Żuwika. A może za Oskara? To może za Kornika? Może lepiej za Górala? No to chlub za nasze zdrowie, oni dziś nie skorzystają. Dzisiaj przemą, puszmy wasy, w nadgodziny w pracy mają. Póki co mi się udało. Kierownika się skłamało. Odebrałem skurwysyna, że aż mu zbledła mina. Wcisnąłem mu trzy kity, że mieszkanie mi zalało. Mojej babci się coś stało i że serce mnie bolało. Jakby tego było mało, to powiedział do mnie halo. Wziął na bok na chwileczkę i dał mi zaliczkę. No to teraz już rozumiem, czemu tyle tu wszystkiego. Zielenina, browa, drinki, nowa płyta i Fortiego. Rzadko się jest u ciebie jeden grosz w środku miesiąca. Bo prędzej wszystko wydasz, zanim przeliczysz do końca. Trochę się zdziwiłem, gdy to tutaj zobaczyłem. Ludzie słabą wiarę mają, a tu cuda się zdarzają. No widzisz, niedowiarku, kto załatwia zawsze towar. Lepiej przestań się wymądrzać i dopij ten swój browar. Ja tu trochę posprzątam, bo jak stara, to zobaczy zawał serca murowany. Ale jestem zakręcony. Na ty myślisz, że ja co? Od ręce mam już loty. Czemu stoisz, nie usiądziesz? Ważnie, pomyślałem o tym. Przestań mnie wkurwiać, bo będziesz miał kłopoty. Już przeszły do legendy moje słynne półobroty. Jak tak ładnie prosisz, to dobra, już spadam. Nie zapomnij lufy wodnej, ja na dole pogadamy. Biorę cały arsenał, dupa ze śmiechu odpadnie. To już nic ci nie zostanie. Na ten znowu ja pierdolę. Ciekawy wyraz twarzy, co to, jesień, średniowiecza? Tak, pewnie masz rację, ja nie będę się usprzeczał. Idziemy, biorę zioła, gdyby stara mnie widziała, no to by się szokowała. Rafi? O, cześć mama.